يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی حقانیت کی گواہی دیتے رہے ہو؟